Selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bugünün Müslümanlarının kendilerine özgü yüzlerce dini içerikli kitabı vardır. Onları okurlar, onlardan ders alırlar, iman ve amellerini onlara göre belirleyip onlara göre yaşarlar. Kur'an'da Allah yüzlerce kez şefaati kendi iznine bağlamışken o kitaplardaki peygamber ahirette onlara kefil olmuştur. Hem de benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir demek suretiyle onların her türlü yanlış işini adeta teşvik etmiştir. Bu da yetmemiş, Berat gecesi diye uydurdukları gecede ümmetten Beni Kelb kabilesinin koyunlarının yünleri sayısınca günahkarların affedileceği garantisini vermiştir. Kısacası o kitaplarda canları ne istiyorsa hepsi vardır. Var olan o şeyler arasında sadece müritlerine himmet edecek, son nefeslerinde imanlarını kurtaracak ortakları, şeyhleri, üstadları vardır. İşte kılavuz kitabımız Kur'an dışında din öğrenmek isteyenlerin acıklı durumları. Konumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Rabbimizin bize kılavuz olması için son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı iniş sırasına göre içine katılmak istenen hurafelerden arındırılmış haliyle tahlilini yapmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta konumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, Kaf suresinin 1 ve 11. ayetlerinin tahlilini yapmıştı. Son olarak Rabbimizin Arabistan ikliminde yaşayan insanların tam anlayacakları dilden hitap ederek gökten inen bereketli su örneğini açığa koymuştu. Bu hafta kaldığımız 12. ayetten itibaren açıklamalarda bulunmasını istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, geçen programda son bölümünde 9 ile 11. ayetlerde Rabbimizin yine akıllı insanları gözlem yapmaya, araştırma yapmaya davetini, sevkini görmüştük. Orada yine afaktan, hani şöyle bir ifade vardı: biz gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek taneler kullara rızık olmak üzere, tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş büyük ve yüksek hurma ağaçları bitirdik demiş ve böylece suyun tabiata kattığı fonksiyonu, getirdiği fonksiyonu ön plana çıkarmış ve böylece arkasından da biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık demiş. Sonunu da işte böyledir huruç demişti. Yani huruç dediğimiz zaman çıkış demek de biz ona diriliş diyoruz. Diriliş, yeniden diriliş. Yani insanların topraktan, bu yeryüzünden yine bir araya gelerek parçaların toplanıp çıkışını da, yaratılışını da Cenab-ı Hak buna benzetmişti. Bunu tekrar ilkbahar örneği, insanın dirilmesine en büyük örnekti. Bunu ayetleriyle tabii ki takdim etmiştik. Tabii burada bir şey daha hatırlatmak isterim bu paragrafla ilgili. Şimdi biliyorsunuz Kaf suresi Vel Kur'anil Mecid diye başlamış, kasemle başlamıştı. Kur'an'ın şerefine, Kur'an'ın büyüklüğüne dikkat çekmişti. Evet. Onu referans vermişti. Ve dirilişi, hurucu da böyle bağladığına göre biz şunu da bileceğiz: bu büyük Kur'an, bu şerefli Kur'an yine bereketli bir su gibidir. Ölmüş, kokuşmuş, yozlaşmış birey ve toplumları da bu şekilde canlandırır. Canlandırır. Evet. Evet. Onun için şöyle diyelim: toplumda, tarihte nice zalimler, nice diktatörler, nice ahlaksızlar, dedim nice kokuşmuş, ölmüş, yozlaşmış insanların da Kur'an'la tanıştıktan sonra dört dörtlük birer birey olduklarının hep dünya şahididir. Onu da burada bir hatırlatmış olalım. Ve ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın uyarılarına dikkat edelim. Uyarı devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz Kur'an öğüt kitabıdır, uyarı kitabıdır. Uyarı iki şeyle oluyordu. Birisi bilgilendirmekle, ikincisi de korkutmakla oluyordu. Şimdi Cenab-ı Hak burada bize yine kıssalara yönelik, geçmişten tarihi verilerle halkın bildiği, herkesin gönlünde olan yaşamış, yıkılmış medeniyetleri de bize hatırlatmakla uyarısına devam etmekte ve neticede de bu örneklerden ibret alarak aklımızı başımıza almamızı istemektedir. Evet, burada şimdi devam edelim. Şimdi 12-14. Ayetlerden. Onlardan önce, yani onlardan önce dediğimiz Mekke toplumu, oradaki müşrikler, onlardan önce Nuh'un toplumu, Ashab-ı Res ve Semud yalanlamıştı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Ashab-ı Eyke ve Tubba toplumu da, bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da benim azabım hak oldu. Evet. Burada Cenab-ı Hak işte geçmişteki toplumların hepsinin ana noktalarını söylüyor. Bunlar ne yapmış da azap onlara hak olmuş? Peygamberleri yalanlamışlar. Evet. Şimdi peygamberleri yalanlamışlar. Şimdi burada üzerinde durulacak, yani burada örnekler verilirken dikkat edeceğimiz bazı özellikler var ayetlerde. Mesela Nuh'un toplumu diyor. Bir toplum. Ashab-ı Res. Res ashabı. Bunu biraz sonra ansiklopedik olarak bildireceğiz. Bu Ashab-ı Res burada ilk defa geçiyor Kur'an'da. Evet. Ve Semud. O da bir kavim. Bak şimdi Nuh'un toplumu, toplum, kavim. Ashab-ı Res yine toplum. Semud toplum. Ad toplum. Ve Firavun. Ya burada Firavun. Firavun tekil gelmiş. Tekil gelmiş. Firavun'un toplumu dememiş. Bunu, bu özelliği bir açmamız lazım. Lut'un kardeşleri demiş. Lut'un da yine toplumuna gitmiş. Ashab-ı Eyke diye bir toplumdan bahsediyor. Bundan da Kur'an'da ilk defa tanışıyoruz. Ve Tubba toplumu da, yine Tubba toplumu diye de bir toplumdan da bahsediyor. Yine Tubba toplumuyla da burada ilk kez tanışıyoruz. Daha önce buraya kadarki olan surelerde geçmişten örnekler veriyordu Cenab-ı Hak ama bunlardan şimdiye kadar hiç konu edilmemişti. Burada bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da benim azabım hak oldu. Altını çizeceğimiz nokta, bunların hepsi peygamberleri yalanladı. Şimdi kendi peygamberlerini yalanladı değil. Özellik burada. Özellikle. Ha, özellik bu. Kendi peygamberlerini yalanladılar demek değil. Peygamberleri yalanladılar. Evet. Bu farkı anlatacağım. Çok güzel. Ama önce şimdi şurada bu hani Firavun'la ilgili konuyu, burada Firavun'un adı geçiyor da tabii. Firavun'un toplumu deniliyor. İçin tamam. Toplum deniliyor şimdi, orada. Bunu şöyle anlatayım. Firavun'un şahsı örnek verilmiş burada. Bunun sebebi Firavun'un kendininki dışında hiçbir görüş, kanaat, hür düşünce ve inanç kabul etmeyerek milletine musallat olması, gittiği yanlış yolda milletini peşinden sürüklemesi, dolayısıyla bütün bir kavmin sapıklığının sorumlusu olarak kabul edilmesindendir. Bunlar saptırmış. Şimdi bu otoriteyi eline alınca halkı canının isteği gibi yönlendirmiş. Evet. Şimdi onu bir başka ayette şey yapacağız. Hep onun dediği olmuş. kimseye fikir hürriyeti, amel hürriyeti falan filan gibi bir şey tanımamış. Onun için bütün sorumluluğu onun üstünde toplamış Cenab-ı Hak. Çünkü bir toplum ancak kendi düşünce ve davranış hürriyetine sahipse sorumlu tutulabilir. Firavun diktatörlük yaparak milletini güçsüz bırakmış, onu zavallı bir hale getirmiş, topluca gidilen sapıklık yolunda milletinin günah yükünü de omuzlarına almış ve tek sorumlu konumuna gelmiş. Çok enteresan. Evet. Şimdi bu böyle de, şimdi halkın o günkü yaptığı şeylerden, hatalardan, kusurlardan Firavun'un kendisi sorumlu. Tabii. Peki şimdi bir nokta daha gelecek, onu da anlatayım buradan. Peki halk o günkü kendi şeylerinden, yanlışlarından sorumlu değil mi? Şahsi sorumluluk. Şimdi halkın, şimdi Firavun'un zoruyla yaptıklarından halk sorumlu değil ama kendileri birlik, beraberlik olmadıklarından dolayı, öyle bir diktatörü yaşattıklarından dolayı, toplumda ürettiklerinden, türettiklerinden dolayı sorumludur. Akletmediklerinden dolayı, ona kul olduklarından sorumlu. Şimdi diğer taraftaki şeyler önemli değil. Evet. Şimdi bunların ana sorumluluğu kendilerini akletmediklerinden dolayı, kula kul olduklarından dolayı ana onların sorumluluğu bu açıdan. Evet. Ama Firavun'un zorla yaptıklarından onlar sorumlu değil. O tüm sorumlulukların tümü burada Firavun'un şahsında toplanmış oluyor. Evet. Şimdi bunu şeyde Zuhruf suresinin 50 ile 56. ayetlerinde net olarak göreceğiz. Onu anlatayım. Zuhruf. Fakat ne zaman ki azabı kendilerinden kaldırdık, o zaman onlar sözlerinden dönüverdiler. Şimdi burada inşallah ileride Araf suresinde bunların detayını göreceğiz. Şimdi onlar da, Mısır halkı da, Firavun da çeşitli sıkıntılara şey yaptığı zaman Musa ile temas kuruyorlar. Bu azapları Cenab-ı Hak bizden kaldırsın diyorlar. Rabbine dua et, kaldırsın diyorlar. Cenab-ı Hak da kaldırıyor ama şimdi o zaman da sözlerinden dönüveriyorlar. Ve Firavun toplumunun içinde seslendi. Ey toplumum, bak, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Gördüğünüz gibi burada ne yapmış? Mısır'ın hükümdarlığını kabul etmiş ve akıp giden şu ırmaklar, yani Mısır'a hayat veren o nehirler var ya, tarım toplumuna, onları adam kendi mülkiyetinde, kendi tapusu altında görüyor. Halkın hiçbir şeyi yok. Onlar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yahut ben şu zavallının ta kendisi olan, neredeyse meramını anlatamayan kişiden, bununla Musa'yı kastediyor. Tamam mı? Daha hayırlı değil miyim? Hem onun üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber sımsıkı saflar halinde melekler gelmeli değil miydi dedi. Halkı Musa'ya yöneldikleri için halkı bundan döndürmek istiyor, caydırmak istiyor. O hani Musa gelmiş işte biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz demişti de, o da alemlerin Rabbi da ne ki diye falan. Bunların detayını göreceğiz. Şimdi bu mücadele şey yaparken, ben ondan daha hayırlı değil miyim? Madem ki bu alemlerin Rabbi diye bir güçten tarafından geliyor, böyle çırpıçıplak hani züğürt halde geleceğine, tamam mı? Altın bilezikleri olmalı değil mi? Altın bilezikler orada, hani eski kralların resimlerini falan gördüğünüz zaman altın taş, altın bilezik, altın giz falan, onların otorite ve güç sembolleri. Bu da onlarda olmalı değil mi? Veyahut da etrafında hani o halk inandığı görülmez bütün melekler falan filan olmalı değil mi diyor. Şimdi Firavun kendi toplumunu etkisizleştirdi de. Bak işte mesele burada. İşte halkın şeyi burada, sorumsuzluğu, o Firavun'un zoraki yaptırdığı şeyde etkisizleştirdi de onlar da ona itaat ettiler. Şüphesiz onlar hak yoldan çıkmış kimseler toplumu idiler. İşte böyle birisine itaatla, evet, kul olmakla onlar suçlu duruma düştüler. Sonunda onlar bizi sonra da onlar bizi gazaplandırdıkları zaman onları cezalandırarak adaleti sağladık. Sonra da onları topluca suda boğduk. Sonra da onları sonradan gelecekler için selef ve örnek yaptık. Evet. İşte burada bir nokta daha dikkat çekiyor bu ayetlerden. Bu toplumların burada Kur'an'da yer almasının sebebi bize selef. Yani halef selef biz halk, onlar gitti, onun yerine başkası geldi ve bunlar da topluma birer örnek teşkil etti. Yani bu tip yollarda giderler. Yani bir diktatöre boyun eğenler, onları yaşatanlar, ülkelerin içerisinde diktatör türetenler, öyle gayrimeşru idareye boyun eğenler. Böyle hem yok olur gider, onların yerine başkası gelir. Evet. Hem de diğer kuşaklara da iyi bir örnek olur. Hani denir ki işte sen de onlar gibi yaparsan sizin de akıbetiniz işte bunlar olur tarzında birer şey olur. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, bunu bir tekrar edeyim, bu kısaların yararı konusuyla ilgili çok açıklamalarda bulunduk. Evet. Onu tekrar tekrar detaylı vermeme lüzum yok. Burada Cenab-ı Hak millete tarih dersi vermek değil. Amaç o değil. Tabii. Şimdi bunların hikayelerini de anlatmak değil. Biz kimseye hikaye, masal da anlatmak değil. Burada önemli olan ölümden sonra diriliş haberini veren peygamberleri yalanlayanların hakibetini anlatmak. Evet. Bütün mesele öldükten sonra dirilmeyi. Hı. Haber veren peygamberleri yalanlaması. Yoksa peygambere işte sen yalancı adamsın, yani senin dediğine itibar edilmez, yani sen bir şey birdi de sen ona iki dedin, yalan söyledin, işte geleceğim dediğin de gelmedin. Kimse yalan değil gibi. De. O tip yalanlar değil yani. Tabii. Tamam mı? Özelliği var. Yani buradaki peygamberleri yalanlamalarının sebebi peygamberlerin yalancı olduğunu değil, peygamberlerin verdiği haberleri. Hı, haberleri yalanlama. Onun için ayette ne demiştim, evet, yukarıda o özelliği belirtmiştim. Bunların hepsi peygamberleri yalanladılar. Evet. Yani şimdi diyelim ki Firavun, hı, sadece Musa'yı yalanlamadı. Tamam mı? Geçmişten de daha önceden de İbrahim'i de yalanladı, Nuh'u da yalanladı. Arkasından İbrahim'in çocukları İshak'ı, İsmail'i de yalanladı. İshak'ın tabi Yakup'u yalanladı. Yakup'tan sonra şimdi bu konuya edilen ne, Yusuf'u yalanladı. Yusuf'u. Tamam. Ondan önceki her peygamber ahiret inancını yerleştirdi, getirdi ama bu toplumlar peygamberleri yalanladı. Evet. Yani peygamberlerin getirdiği ahiret inancını yalanladı. Evet. Şimdi burada izleyicilerimize şunu tekrar hatırlatalım. Burada hani şey var, tekzip dediğimiz yalanlama şeyi Kur'an'da peygamber yalanladı. Yani tutup da onun yalancı olduğunu söylemek değil. Değil. Yani. Onun şimdi şu sözcüğü de şey yapalım. Yalancı sözcüğü kazip sözcüğüyle ifade edilir. Buradaki mükezzip, bu yalanlayıcı, yani ifadesiyle şey yapıyor. Peygamberlerin verdiği haberleri ve peygamberlerin verdiği haberlerin en önemlisi de ölümden sonra dirilmek ve hesap vermek, ahirette hesap vermek. İşte burada da bu geçmişteki toplumlar, buradaki konu edilen kişiler de demek ki peygamberin toplumunu Allah tarafından hepsi ortak olarak, hepsinin ortak noktası ahiret haberiydi. Onu yalanlamışlar. Evet. Burada şimdi tekrar şu noktayı ele alalım. Burada Cenab-ı Hakk'ın ifade etmiş olduğu, bize ilk defa bildirmiş olduğu toplumlardan bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu toplumlar hakkında aslında Kur'an-ı Kerim'de çok detaylı bilgi yok. Evet. Şimdi Ashab-ı Res. Bu ayetlerde geçen. Şimdi bu Ashab-ı Res, onlar da peygamberleri yalanlamışlar. Peygamberlerin getirdiği düsturları yalanlamışlar. Bu şöyle anlamı, örülmemiş kuyu halkı demek Ashab-ı Res anlam olarak. Örülmemiş. Örülmemiş kuyu. Yani tabii şimdi şöyle bir olay var, bunu dönüp dönüp söylüyoruz. Kur'an'ın konu ettiği halk ve geçmişten verdiği örnekler hep şey, tarım toplumu halkı. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi tabii tarımda, kırsalda yaşayanlar bilirler. dağda, bağda, bahçede kuyu tipleri vardır. Bir kuyu kazarlar, o kuyunun bir etrafını taşlarla, örmek suretiyle kuyu sağlam evet. hale getirirler ki çevresindeki toz toprak yıkılıp da tekrar kuyu kapatmasın diye. Doğru. Şimdi bu örülmüş kuyu, bir de örülmemiş kuyu. O yıkılacak kuyu, yani iğretti kuyu, bugün var yarın yok kuyu, fakat demek ki o tip sulak bir yer olabilir ki gerek görmemişler. Gerek görülmeyebilir, derin olmaz. Tamam. Şimdi bu örme olayı, sağlama alma olayı derin kuyularda olur. Mesela 1-2 metrelik yerde su çıkıyorsa onun örülmesine hiç gerek yok yani. Nereye kalsa şimdi su o seneye tabii bir mevsimden diğer mevsime o çökerse onu öreceğine adam gelir elindeki bir kazma kürekle biraz onu meşeler yeniden bir kuyu yapabilir. Böyle bir şey. Şimdi bazı araştırmacılar bu halkın yani bu Ashab-ı Res dediğimiz şeyin Yemame'de veyahut da Azerbaycan'da veya Antakya'da olduğunu söyleyebilmişlerdir. Ama bunlar bugünkü tarih bilgisi kapsamında net değildir. Bazıları da Res sözcüğünü hani bugünkü bizim Doğu Anadolu'da diğer devletleri aramızda Aras Nehri var ya, Aras, evet. Aras'tan da geldiğini, Aras Nehri'nin de oradan geldiğini ve böylece yani buradaki konu Ashab-ı Res dendiği zaman yani bizim Azerbaycan, Ermenistan gibi bir yerlerde de peygamberler geldiği, oralarda da oranın halkı da o peygamberlerini yalanladığı. Evet, hepsi müşterek. Tabii, peygamberlerini ve peygamberleri genel olarak yalanladığı. Evet. Mesela şimdi işte araştırmacılar işte burada bahsettiğim gibi Cenab-ı Hak 1500 sene evvel burada Ashab-ı Res'ten bahsetmiş. Bahsetmiş, orada kalmış. O zaman şöyle söyleyeyim bunu da. Cenab-ı Hak bahsettiği zamanki muhataplar var ya, bu Ashab-ı Res'i kesin biliyorlardı. Eğer ki kesin bilmeselerdi bu Ashab-ı Res kimdir, neysin, nerede yaşadı vesaire falan gibicesine onların bilgisini isterlerdi. Sorarlardı. Bunu sorun haline getirirlerdi. Bunlarla ilgili geniş bilgi Cenab-ı Hak tarafından verilirdi. Ama bunlar verilmemiş. Demek ki biliyorlar. Ha, demek ki o günkü halk bunu biliyormuş. Ama tarih içerisinde bu konu küllenmiş gitmiş. Müslümanların buyursunlar, özellikle bizim İlahiyat Fakültelerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili derin bir araştırma yapması, Kur'an'ın anlaşılması, daha iyi net bilinmesi açısından çok önemli bir görevdir. Ve ayrıca bu Ashab-ı Res'in peygamberi neydi, temel inançları neydi vesaire, bunlarla ilgili bilgilerin ortaya çıkması herkesin işine yarayacak. Arkeolojik araştırmalar yapılabilir. Güzel bir şey olacak. Evet. Ashab-ı Res bu. Şimdi dediğim gibi büyük bir ihtimalle de bu Aras Nehri civarı doğusuyla batısıyla Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin doğusu diyelim ki Artvin, Kars vesaire böyle Ağrı falan hani o noktalara gidelim. Şimdi burada Cenab-ı Hak yine ilk defa olarak bir de Ashab-ı Eyke'den bahsetti. Evet. Şimdi Ashab-ı Eyke bak anlamı sık ağaçlık, ağaçları birbirine sarmaş dolaş olmuş bir orman, yumuşak ağaçlıklı ve bataklık bölgesinde yaşayan kitle demek. Yani bu da ne demişim, bizim Amazon Nehri civarında veyahut da bataklık bölge sık orman, böyle yağmur ormanlarının vesaire olduğu gibi falan bir yer. Şimdi bir de buradaki bu hani ormanından, ağacından, yağmurundan çok verimli toprağa sahip olan hani bir yer olduğu da şey yapılabilir. Buranın Kızıldeniz sahillerinde olan Medyen şehri olduğu genelde kabul ediliyor ama bu da pek benim şeylerime göre tam değil yani, tamam mı? Evet. Şimdi bu Ashab-ı Eyke yani çok Kur'an'da geçecek, bu Hicr suresinde gelecek, Şuara suresinde gelecek, Sad suresinde gelecek, burada Kaf'ta yer aldı bildiğiniz, bu birkaç defa da tekrarlanacak. Demek ki tanınan bir şey bunlar. Şimdi işte Eyke kelimesinden böyle şey yaptığımız zaman sedir ağacı, sık ve bol ağaçlıklı yer. sulak ve sedir ağacı özellikle ormanlık bir şey. Buralara da bir peygamber gelmiş. Tabii tamam mı? Bu peygamberleri de bunlar yalanlamış. Onu da biz hani burada genellikle bu medyayla ilişkilendirildiğinden dolayı bu. Burada hani bu yalanladıkları peygamberin Şuayb olduğunu. Şuayb yani medyayla ilişkilendirildiğinden dolayı da ama bunun medyan olması kesin değil. Yani Medyen, onu da, bu Şuayb peygamber ki Medyen halkı. Evet, tamam. Şimdi evet. Şuayb Medyen halkı o, evet. Onu biliyoruz da yani bu Eyke ashabının hani şöyle bir özellik daha var. Bana kalırsa Medyen halkının ikinci bir şeyde ashabı Eyke diye anılmasının da bir gereği yoktu zaten. O orada kendi adıyla, herkesin milli adıyla vardı. O zaman buraya giden peygamber başka kimdi? Neyin nesiydi? Ne öğretti? Halkına şey yaptı? Bunların da yine araştırılmasında yarar var. Yine burada ilk defa tanıştığımız ve ileride Duhan suresinde de gelecek olan bir defa daha diyeceğim. Tübba kavmi. Tübba kavmi. Ha. Bu Tübba kavmi bu... isterseniz bir ara verelim ondan sonra anlatalım. Peki isterseniz. Olur kardeşim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. ...1919. Hepimiz biliyoruz. Ama bilmediğimiz çok önemli bir şey var. Bizi kim işgal etti? Okuttular. Yunan, İngiliz, İtalyan, Fransız. Oysa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi gizli bir el tarafından, tarihten kazınıp çıkarılan ve gizlenen bir gerçek var. 1919'da Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri işgal etti. Bu kitapta tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Ayrıca gençlerimizin de konuyu rahat kavramaları için çizgi roman biçiminde özetleyerek Türkiye'de bir başka ilki de gerçekleştirdik. Hulki Cevizoğlu'nun son eseri çizgi roman özetli 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali çıktı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Akkı Yılmaz Beyefendi birinci bölümde önceki kavimlerden Rabbimizin verdiği örnekleri açıklıyordu. Burada ilk defa karşımıza çıkan bazı kavimleri açıklamasını yaptı. En son Tübba kavmi olarak ifade edilen kavmin açıklamasına gelmişti. Buyurun efendim. Evet, Tübba kavmi de Duhan suresinin 37. ayetinde yine yer alacak. Şimdi bazı arkadaşlar Tübba kavmiyle ilgili tübba sözcüğünü teba sözcüğünden birbirini takip eden velahlık sistemiyle arka arkaya gelen anlamında ki sözcük anlamından hareket ederek bunun mesela Bizans'taki bir sistem veyahut da Habeşistan'daki bir sistem veyahut da Yemen'deki, Mısır'daki yani firavunların aynı soydan aynı sülaleden ki oldu hani Osmanlı padişahlarının hep aynı hanedan, aynı şeyden geldiği gibi. Böyle aynı sistemli babadan oğula, akrabadan akrabaya hani veliahtlık sistemiyle getirilmiş bir toplum olduğunu da şey yaparlar. Kimisi bunun dediğim gibi Bizans tarafına, Habeş tarafına, Mısır tarafına böyle şeylere de yorumlanabiliyor. Ama bunlar hep tahmin. Yani evet, sözlük tabii. Anlamından hareket ederek efendim işte Mısır'da işte bir hanedanlık şey yapıyordu. Büyük firavun ölüyordu. Oğlu onun yerine firavun oluyordu. O ölüyordu. Onun yerine o oluyordu. Aynı bizim padişahlık sistemindeki olduğu gibi. Ki dünya bunlara çok şahit oldu. Çarlığında, Kisra'sında vesaire bunlar hep böyle oldu ya. Yani babadan oğula hanedanlık sistemini gütmüş kitleler. Toplumu bu genel ama burada özel olarak bu kavim neyi temsil ediyor? Kur'an indiği dönemde bunu Araplar biliyordu, peygamberin çağdaşları biliyordu. Ama maalesef biz bunları net olarak bilmiyoruz. Bunu da genç kuşaklardan ve özellikle bu konuda ilim yapan ilahiyat fakültelerinden, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bunların da netleştirmesini bekliyoruz. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu pasajı nasıl kapatıyor onu söyleyelim. Hı. Peki biz ilk oluşturmada, ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Evet. Hayır. Ama onlar yeni bir oluşturuluştan, yeni bir yaratılıştan kuşku içinde dirirler. Şimdi ana konuyu hatırlatalım şimdi. Bu pasajda Cenab-ı Hak, bak neydi konu? Ölüm. Evet. Ve diriliş. Diriliş. Hesap veriş. Şimdi böyle olacak dedi. İlkbaharı örnek vererek yapmıştı ya. Evet. Ama ondan önce Nuh toplumu, Ashab-ı Res, Semud, Ad, Firavun, Lut kardeşleri, Eyke, Tuba ashabı, bunlar bunu yalanladılar. Tamam mı? Tamam. Hepsi peygamberleri yalanladılar. Kendi peygamberlerini yalanladılar mı? Geçmişteki o peygamber o da demiş, o da yalancıydı. O da yalan. O da yalan söyledi. Onu demişler. Ve bu yönde cezalandırılmışlar. Peki. Bu Cenab-ı Hak onlar yalanladılar ama diyor bir düşünseler de düşün, bütün insanlığı burada düşüneceğim. Biz ilk yaratışta acizlik mi gösterdik? Ki. Yok. Hayır ama onlar yeni bir oluşturuluşta kuşku içindedirler. Evet. Burada insanı işte tefekküre, düşünceye davet ediyor. Evet. Bunu önceki yaratılışı inceleseler ya, yani. Önceki yaratılışı inceleseler, onu tam tamına iyi öğrenseler, ikinci yaratılışla ilgili herhangi bir kuşkuları olmaz. Eksik bilgileri olmaz. Ondan şüphe duymazlar. Evet. Burada Cenab-ı Hak ilk yaratılış diyor. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Şimdi bu ilk yaratmada biz iki tane anlam çıkarabiliyoruz. İlk yaratma diye Cenab-ı Hak şey yapıyor. İki tane anlam çıkarıyor. Çıkarabiliyoruz. Hangisini tercih edelim dediğiniz zamanda da her ikisini de aynı anda anlayacağız. Yani şunu mu anlayalım, bunu mu anlayalım noktası yok. Her ikisini de burada olabilir. Olur ve olmakta. Evet. Birincisi şimdi Cenab-ı Hak neden iki anlam diye ifade ettik biliyor musun burada? Şimdi hatırlayacak olursak yukarıdaki ifadelerde ve bundan önceki Mürselat suresinde Cenab-ı Hak bizi gözlem yapmaya, evet, araştırma yapmaya iki açıdan yönlendiriyordu. Birisi afaki, kendi bünyemizin dışındaki dünyadan örnekler veriyordu, evet, döndürüyordu. Bir de iç dünyamıza, bizim kendi varlığımıza şey yapıyordu. Buna da enfüsi diyorduk. Evet. Afaki ve enfüsi. Şimdi burada bir afaki olarak bir de enfüsi olarak bu işi iki şeyde anlayacağız. Yaratmayı hem afakta arayacağız, hı, hem de enfüsü arayacağız. Şimdi birincisi bunu insanın dünyaya getirilmesi. Şöyle anlatayım bunu. İlk yaratılış. Dünyaya getirilmesi noktasında hani şey noktası var. Bir dünyanın önce yaratıldığını varsayalım. Onu bile hesaba katmayalım da insanın kendi üzerinden gidelim. Var olan madde dünyasından, cansız dünyadan bir insanın yaratılması, evet, noktasını ele alalım. Şimdi bunu Yasin 77-78. Ayetleri burada buna örnek vereceğiz. Ve o kişi kendisini bir nutfeden, bir damla sudan oluşturduğumuzu görmedi mi de şimdi o apaçık bir düşmandır. Ve kendi o oluşturuşunu dikkate almayarak bize bir örnekleme yaptı. Dedi ki, kim diriltecekmiş o kemikleri, onlar çürümüş iken. De ki, onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir ve o her oluşturmayı çok iyi bilendir ve o size yemyeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır. Birincisi, evet, bu. Yani insanın yaratılışı. İkinci yaratma noktasına geldiğimde göklerin, evrenin ve insanın yaratılışı anlaşılabilir. İkinci İlk insanın göre, böyle, evet, Bunu enfüsten hani insanın yaratılışına getirdik. Evet. Bir de ilk bunun detayıyla orada veriliyor ayette. Ahkaf 33'te. Ahkaf. O noktadan da alacağız. Ahkaf 33. Şimdi değerli izleyicilerimize her zaman hatırlatıyoruz. Burada ön noktaları veriyoruz da bizim verdiğimiz ayetin önünü, arkasını, pasajını, necmini orada bütün olarak okurlarsa tabii daha iyi anlarlar. Tekrar tekrar edelim. Yani sadece Kur'an'ı burada haftada birkaç ayet dinlemekle falan yetinmesinler. Mübarek Kur'an'ı alsınlar. En az her gün 100 ayet böyle bir alışkanlık edinseler, evet, düşüne düşüne oradan okusunlar. Evet. Bu konularla ilgili daha iyi bilgilenirler. Evet. Daha çok şey öğrenirler. Onun için biz burada Ahkaf 33'ü tam nirengi noktası olarak alıyoruz. Öyle. Onlar şüphesiz gökleri ve yeryüzünü oluşturan ve onları oluşturmakla yorulmamış olan Allah'ın ölüleri diriltmeye de güç yetiren olduğunu görmediler mi, düşünmediler mi? Evet, şüphesiz ki o her şeye gücü yetendir. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada ne diyor? Gökleri ve yeryüzünü yaratan. Onu örnek veriyor. Ha, şimdi burada hani konu çürümüş insanın yeniden yaratılması yalanlanıyor ya. Evet. Düşünsünler diyor ya. Şimdi koskoca evreni, gökleri, tamam, yeryüzünü oluşturan. Şimdi sadece kaba taslak şimdi bir gök bir yer deyip işin içinden geçmemek lazım. Gökler. Şimdi onun içerisindeki her varlığı, her zerreyi, her madde cinsini, tamam mı? Evet. Ve hepsinin birbiriyle ilişkisini, sistemlerini vesairesini, yani böyle insan bir incelediği zaman, tamam. Ve bunu Allah yapmış. Tabii. Ve üstelik de hiç yorulmamış. Hiç yorulmadı. Bu zahmetli bir şey olmadı. Allah'a zorda gelmemiş. Peki, böyle bir şeyi yapmak, ölüleri diriltmeye hani güç yetiremez mi? O basit bir iş. Ha, bu çok basit. Evet. Bunu düşünmediler mi diye burada Cenab-ı Hak ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Burada ne dedi? Acizliği yorulduk mu? Yorgunluk mu gösterdik? Ha. Öyleyse yorgunluk göstermediğimize göre, aciz olmadığımıza göre, tamam mı? İlk yaratmada acizlik göstermediysek, yeni oluşturulursa zaten göstermeyiz. Zaten göstermez. Tamam. Şimdi zaten şöyle bir şey var. Bunun zorluğunu anlatmak için. Geçen gün bir arkadaşımız güzel bir şey anlattı da ben buna örnek şey yapayım. İsmini de vereyim arkadaşınız. Çok sevdiğimiz, saydığımız Cemil Başak Bey var. O güzel bir örnek şey yaptı. Anlattı da bunu anlatırken bir başka konuyla anlattı da benim bunu böyle bir şeye yoracağım falan aklımdan bile geçmedi, evet, belki de. Vallahi. Çok güzel bir örnek oldu onun hatırası. Yurt dışında bir yerde fuara katılmışlar. Fuarda anahtarı kaybetmişler. Yani standlarının anahtarını kaybetmişler. Gitmişler şeyden, şirketten bir anahtar örneği almışlar. Bir yere varmışlar, demişler ki bu anahtarı siz yapar mısınız? Yapar mısınız? Yazar. Kaça yaparsınız? Anahtarı göstermiş. Adam demiş ki $20 yaparım demiş. Evet. Peki demiş. Kabul etmişler. $20 bir tane örneği vermişler. $20 bir tane yapacaklar. Oradan ayrılırken arkadaş demiş ki o anahtardan rica ederim de 3 tane yapıver demişler. O da olur demiş. Ve ne zaman gelelim? İşte 3 saat sonra gelin. 3 saat sonra varmışlar. 3 tane anahtarı, bir tane de o numune, o usta bunlara teslim etmiş. Bizim arkadaş da tutmuş, 3 anahtar aldı ya, $60 uzatmış. Adam tutmuş, $60'ın 24 dolar almış, üstünü geri vermiş. Enteresan. Evet. Şaşırmış. Niye? Demiş ki birinci anahtarda kalıp çıkarmak vesaire de ilk anahtarı yapmak zordu. Onun için o $20'dı. Ötekiler ise $2'şer. Onlar çok basit güzel. Yani. Onlar hazır olduğundan da onları $2'şer yaptı. Tam demiş. Uyuyor ayet. Heh. Tam tutuyor. Tam tutuyor işte böyle. İlki yapmak zordur. Onda evet. Da yorgunluk, acizlik göstermedi. Gerisi zaten kolaydı. Çok adam da çok kolay olduğundan onu ucuza getirmiş böyle. Onu basittir demiş. Evet. Yani bunu adil davranmış. Bir de ikinci mesaj daha veriyor. Ahlaki o ayrı. Bak ahlaki ayrı. Yönüne girmiyorum. Tabii bak, o da ayrı şimdi bir şey. Ahlaki yönüne girmiyoruz. Yani şimdi evet. Burada hani bazı arkadaşlar gavurun reklamını yapmaya lüzum yok. Gerek. Tamam mı? Tabii de. Ama ahlaki evet. Yönüne girmiyoruz. Evet. Tamam mı? Çok güzel. Burada ilkinin zor, ikincilerinin yani protestten sonrasının hepsinin kolay olduğunu anlatma açısından şey yaptım. Burada da işte onun gibi biz ilkini yapmakta zorluk mu çıktık? Kolayca evet. Yaptık. Tamam mı? Onun için onların ikinci defa yapılışında da hiçbir zorluğumuz, hiçbir şey gücümüz olmaz gibi desin için. Evet. Şimdi bu şeyler de şimdi 15. ayeti böyle özünü burada hatırlatayım. Şöyle. Şu halde ilk yaratmada aciz mi kaldık? Yani gerek diğerlerini gerek kendilerini ilk yaratılışla meydana getirmekte kudretimizi göstermiş değil miyiz ki ikinci bir yaratışı uzak görüyorlar da buna bu uzak bir dönüştür diyorlar. 2. İlk yaratışla kudretimiz tükenmiş de ondan sonrasını yaratmaktan güçsüzlüğe mi düşmüşüz? Hayır. Öyle olmadığını bilirler. Onlar yeniden yaratılmaktan şüphe ediyorlar. Evet. Halbuki dediğim gibi bu şeyleri düşünmeleri gerekir. Düşünseler, araştırsalar neticede Allah'ın şu mesajı olduğunu bunlar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın ispatıdır. Evet. Güzel. Tamam. Bu da güzel bir söz. Evet. Tamam. Yaptıklarımız yapacaklarımızın ispatıdır. İspatıdır. Evet. Öyleyse bu pasajı toplayalım. Şu halde insanı ve evreni yoktan var eden gücün yarattığı varlıklara bakarak onu bu varlıkların hayatlarını ellerinden aldıktan sonra onları tekrar yaratabileceği, diriltilebileceği sonucuna varmak gayet sağlıklı bir akıl yürütme biçimidir. Evet. Bunun aksini söylemek ise yani bu değişmez kanunlara dayanan muhteşem bir düzen içindeki evreni yoktan yaratmış olan gücün yarattığı ve yarattığı bu varlıkları yine kendi koyduğu kanunlarla değiştirdikten yani ölmelerini sağladıktan sonra başka bir düzen içinde tekrar yaratamayacağını, diriltemeyeceğini söylemek ise yaratıcının gücünde bir azalma, kaybolma olmadığına göre gerçeklere ve gerekçelere dayanan mantıklı bir akıl yürütme olmadığından tek kelimeyle abestir. Abestir, gayet. Evet. Onun için ne diyeceğiz? Eskilerden şey vardı. Bel ba'su ba'del mevt hakkın. Evet, haktır. Öldükten sonra dirilmek haktır. Haktır. Gerçektir. Akla, mantığa, kabule gayet uygundur. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada gözlem yapmayı şeyleri bıraktı. Şimdi gözlemler. Çok enteresan bir başka boyuta geldik burada. Şimdi bu noktayı da yine değerli izleyicilerimiz surenin bu 16. ayetinden başlayan bölümünü, pasajı iyi, çok iyi öğrenmeleri evet. Lazım. İnşallah. Çünkü bu noktada bu ayetleri yanlış anladıkları zaman veyahut da bu ayetleri bilmedikleri zaman toplumdaki bazı uyanıklar tarafından aldatılmaları, sömürülmeleri söz konusudur. Evet, çok yanlış inat sahibi olmaları, şirk koşmaları, bak şimdi o kadar büyük bir şey ya, ki bu noktalarda da onları göreceğiz. İyi araştırması lazım evet. Bunlar. Evet. Cenab-ı Hak buyurur ki, ve andolsun insanı biz yarattık. Öyle mi? Evet. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını da biliriz. Bak, yarattık. İnsana fısıldıyor. Şimdi öyle şimdi Allah'la kul arasındaki ilişkiyi şey yapıyor. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Evet. Onun sağından ve solundan ki her yanından yerleşik iki tespitçi onun her işini tespit edip dururken insan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır gözetleyen bulunmasın. İki tespit, evet. İki tespitçi. Yani iki tespit değil de iki tespitçi. İki tespitçi. Birincisi, Evet. İnsanı ne diyor Cenab-ı Hak? Biz yarattık diyor. Öyle mi? Evet. Bir de nefsinin kendisine neler fısıldadığını da biliriz diyor. Şimdi bu pasajın öz olarak biraz açılımını yaptım. Şöyle anlatayım. Bizim kudret ve ilmimiz insanoğlunu içinden ve dışından öyle çepeçevre sarmıştır ki bizim ilim ve kudretimizin ona yakınlığı şah damarının ona yakınlığından daha fazladır. Konuşmasını işitmek için bir mesafe kat edip yanına gelmemiz gerekmez. Gönlünden geçenleri bile doğrudan doğruya biliriz. Aynı şekilde ona müdahale etmemiz gerekirse bir mesafe kat etmemiz söz konusu değildir. Nerede olursa olsun o her zaman kontrolümüzdedir. İstediğimiz zaman ona müdahale ederiz. Evet, bu nefsin fısıldadığı şimdi, açılımı. Şimdi burada çok enteresan bir şey, birinci mesele. Onu burada şey yapalım. Biz diyor insanoğlunu biz yarattık. Evet. Nefsinin kendisine neler fısıldadığını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Evet. İşte burada Allah'la insan arasındaki mesafe. Ne kadar mesafe var Allah arasında? Hiç mesafe yok. Hiç ara yok değil tabii mi? Tabii ki. Ara yoksa aracı olur mu? Olmaz tabii. He? Olmaz ki, mantıksız olur zaten. Aracıya ne gerek var? Ara yoksa evet. Aracı olmaz değil mi? Olmaz tabii. O zaman bunca aracı niye? İnsanların Allah'la kendi aralarına koyduğu şeyhler, şeyhler, rahatlar, üstadlar. Akılsızlık. He? Akılsızlıktan başka hiçbir şimdi, şey değil. Şimdi akılsızlıkla olmak beraber. Şimdi şöyle bir şey var. Bunları bilmediklerinden. Ha, bilmiyorlar üstelik. Ha, işte ben hani deminki dediğim güzel, şey buyurdu güzel. Yani. Bilmeleri bunları gerekir. Bunları bilmediklerinden dolayı. Doğru. Şimdi Cenab-ı Hak burada bir de iki tespitçi var diyor. Böyle sağlarından sonlarından dediği zaman üzerinde tespitçiler var. Şimdi bu tespitçileri de şey yapacağız. Tespit açalım. Eden kayda alan. Yani kayda alan. Şimdi şöyle diyelim. Eskiden hani padişahlar vesaire bir şeydi. Onlara bakan o üst tarihçiler, tespitçiler vardı ya. Evet. Şimdi de veyahut da işte bir insan iş yaparken hani kameraya alıyorlar, videoya çekiyorlar falan filan. Evet. Böyle sesini, görüntüsünü falan. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın burada bu ifadesi ben öz olarak söyleyeyim. Her insan, her hali, bak her hali, hareketlerin hepsi durmadan kaydediliyor. İki tane, bak iki tane tespitçi tarafından her an kayıt altına tutulmakta. Evet. Her an. Şimdi iki tespitçi, ben bunları uzun uzun yazdık, şeyde detayını oradan şey yapılır da o kadar detaya programı boğmayalım şimdi. İki tane tespitçi. Bu iki tespitçi daha ileride şeyde de göreceğiz. Bu iki tespitçi yarın mahşerde insanların aynı zamanda tanığı olacaklar. Tanık olacak. Evet. Oraya gelecekler. Hani herkes kendisi o tespitçi. İşte şu zaman şunu yaptı, şu o görüntüleri herkes, hepsi onlar takdim edecekler, anlatacaklar, ortaya koyacaklar. Şimdi bu iki tespitçi öz olarak burada şey yapayım. İnsanın bünyesindeki bir defa hafızalarıdır. Hafıza. Bir. Birincisi hafızalar. İkincisi de iblisidir. Bunlar hepsi insanın içindedir. Hepsi insanın kendi içindedir. Hafıza dediğimiz zaman önceden biz bildiğiniz gibi hafıza hücrelerini beyindeki, hani beyin hücresi, hafıza hücrelerini anlıyorduk. Ama şimdi sonradan anlaşıldı ki sadece şey değil, insanın kendi bünyesindeki hafıza hücreleri değil, elindeki, kolundaki, saçındaki, tırnağındaki bütün hücreler ve hatta yaşadığı ortamdaki bütün varlıkların hepsi bunun için hafıza olmuş. Evet. Hafıza. Şimdi biz burada tabii bu hani programı çekerken kameralar kaydı altına alıyor tabii. Değil mi şimdi? Evet. O bu program için şey yapıyor ama bir diğer taraftan da bizim bu programımızı bir taraftan da buradaki tahtasıydı, demiriydi, kitabıydı, görüntüsü, bütün etrafımızda hepsine, ne kadar şey varsa onlar, elimiz, kolumuz, tırnağımız, saçımız da, bunlar da evet, yani giydiğimiz gömleğimiz, pantolonumuz da kayıt altına almakta. Evet, evet. Şimdi bir de ne var? Bu düşüncelerimizi vesaireyi hani kayıt altında tutan, oluşmasına sebep olan Cenab-ı Hakk'ın içerimize koymuş olduğu bir de ne var? İblis var. İblis, evet. Şimdi neden bu iki tespit, neden iki şey? Bunların biraz sonra bu surenin devamındaki noktada bu tanı tespit ettiklerini ortaya koyuşları da ortaya gelecek. Evet, bunu çok güzel açıklaması lazım. Hani evet, onları da orada için, tek tek şey yapacağız. İşte oradan bahsediyoruz. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın bir şey var. Burada hani onu anlatayım. Habli verit ifadesi var. Habli verit ifadesi, biz bunu genellikle kabaca şah damarı diye şey yapıyoruz. Şimdi bu aslında yani kimisi şah damarı dediğimiz zaman aort, ana atar damarları şey yaparken, anlaşılır. Ama dil bilgisinde yani Arapların bunu kullandığında toplar damar olarak da atar değil, toplar damar. Toplar damar, habli verit anlamında şey var. Şimdi şöyle denmiş, onları bilgi vereyim de bunları biraz açacağız. Çünkü burada Allah'ın bunlarla ilgili yani yakınlığını anlatmada bunların yararı olacak. Şimdi veridan, toplar damar, boyun önündeki iki yüzünü kavramış iki damardır ki vettine, şah damarına bağlı olan baştan kalbe doğru giderler. Şimdi kalbe doğru gider. Verit boynun yüzündeki damardır. Birisi de mutlak vermiş. Boynun bu yüzündeki hani kalın damarlar var ya. Evet. Araplar genellikle bunlara demiş ama bunlar da habli verit ifadesini kullanıyor. İki ince nokta var. Ben o noktaları şey yapayım şimdi. Bilindiği gibi atar damar kanı kalpten vücuda dağıtmakta. Yani kanı kalpten uzaklaştırmakta. Toplar damar ise vücuttaki kanı kalbe doğru götürmektedir. Yani kanı kalbe yaklaştırmaktadır. Bu sebeple yakınlık ölçüsü olarak verit, yani toplar damar zikredilmiştir. Nitekim habli verit deyimi Arap kültürünün yazıya geçmeden önceki halinde, yani kadim Arap dilinde, ölüm ona veritten daha yakındır. Örneğinde olduğu gibi pek yakında anlamı ile anlaşılır. Pek yakında. Şimdi toplar damar uzaklaştırıyor, öteki kalbe yaklaştırıyor. Yani böyle. Cenab-ı Hak burada yakınlığını bununla ifade etmiş. Arap deyim olmuş bu. Habli verit kullanılmış. Yine siyah renkli, kirli kanı taşıyan toplar damara denmektedir. Kalbin sağ kulakçığından toplanan bu kan oradan akciğerlere gönderilmekte. Akciğerlerde temizlendikten sonra tekrar kalbe dönüp vücuda pompalanmaktadır. Bu döngü bir çeşit yeniden yaratma gibidir. Benzetme çok güzel. Ya buradan ona evet, gidilmiş. Bize göre bu deyimin ayette ifade ettiği diğer bir incelik de budur. Yani şimdi evet, onu belirtmiş olan. Evet, Allah'ın yakınlığı konusu var. Evet, Allah'ın burada yakınlığı konusu burada ifade ediliyor. Şimdi burada süremiz de doldu efendim bizim. Dolduysa diğer programda devam Allah'ın edelim, yakınlığı konusunu öyle rahat rahat işleyelim. Çok teşekkür tamam, ederiz. Ağzınıza teşekkür sağlık, ederim. Değerli izleyicilerimiz, Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Sağ çok olun, teşekkür sağ ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun.